Slučajno jednom nju sam sreo, devojko kao san. Sreća je naša trajala kratko, samo, samo, samo jedan dan. Biljana, Biljana, srce si moje odnela, Biljana, ljubavi, po tebi maštam, za tobom čeznem, bez tebe umirem ja. Biljana, Biljana, srce si moje odnela, Biljana, ljubavi, po tebi maštam, za tobom čeznem, bez tebe umirem ja. Još isto veče nestale su čarobne oči te, lutam po gradu, mira svog nemam, sve je pusto, pusto sad bez nje. Biljana, Biljana, srce si moje odnela, Biljana, ljubavi, po tebi maštam, za tobom čeznem, bez tebe umirem ja. Biljana, Biljana, srce si moje odnela, Biljana, ljubavi, po tebi maštam, za tobom čeznem, bez tebe umirem ja. Negde na jugu ona živi, toliko samo znam. Krenut ću tamo s lastama malim, da je nađem, da joj život dam. Biljana, Biljana, srce si moje odnela, Biljana, ljubavi, o tebi maštam, za tobom čeznem, bez tebe umirem ja. Biljana, Biljana, srce si moje odnela, Biljana, ljubavi, po tebi maštam, za tobom čeznem, bez tebe umirem ja, bez tebe umirem ja, bez tebe umirem ja.